Halo? Wiedzio nawija, robimy to co wczoraj? Elo, no się masz malutkę. Elo, masz malutkę. Jaka fajna. Zresztą stukała się o ciebie matka. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Mistyk Molesta mówi tak jak Andrzej Rosiewicz na wszystkich sąsiad. Nie wierzysz to? Szory pokład. On tak jak Molester lubi sztuki. Dobra najebka, huki puki. Jerają mnie wszystkie okrągłe kształty i wypokości. Tak jak Wodek nie czuję złości. Nigdy nie mów nie, nie odmawiaj sobie przyjemności. Ze mną naprawdę poczujesz, że żyjesz. Nie wstydzisz się, nie kryjesz zajawki twej. Posłuchaj rady mej, rady mej. Alkohol, jointy, miła atmosfera. Balanki, kluby nocne to jest dobra bajera. Efekt murowany, buziłeś się o rany. Umówiłeś się z nią na dziewiątą. Elo, elo, za dużo czasu poświęcam jointom. Więc musisz to malutka tolerować. Bo ja lubię dużo palić i dużo rymować. Ja wiem, że wy w takiej sytuacji mamy mniejsze szanse. Ale pierdolę wszystkie, to wszystkie niuanse. I dalej was atakuję, wibracje czuję. 366 dni, pięknie ciało mi się śni. Ja i ty, zmizycznie spędzone chwile. Szeptam ci do uczka mile, kobieciną. Każda chwila z tobą to jest złoto. Zapamiętaj, bo to jest tekstu motto. Nie jestem kolesiem, który będzie za wszystko płacił. Ciuchy kupował, czas na darmo tracił. A czas to pieniądz, więc pod uwagę biorąc. Nie! A wy, ładny zapach drogiej ciuszki. A my, meki spodnie fajka z puszki. A wy, długie włosy blond albo brązowe. A my, ZL, a my, buty sportowe. A wy, wygodne życie, drogie alkohole. A my, a na podwórku, browar przy szkole. A wy, kosmetyczka i fryzury nowe. A my, filisy i płyty winylowe. Ja najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Bo Molesta mówi tak. Tak. Wszystko przyśniło się na zrzucie plantowym. Zobaczyłem fajną sztukę i pomysł przyszedł do głowy. Może poszlibyśmy się przejść, u Chińczyków coś zjeść. Potem dasz mi swój telefon? Cześć. W piątek spotkamy się w nocnym klubie. Ty mi powiesz co lubisz, ja ci powiem co lubię. Dziewczyno, blanty, hip-hop, dwie najlepsze rzeczy. Bardzo nie lubię jak ktoś to kaleczy. Co ty na to? Powiedziała czemu nie? Każdy robi jak chce, z Molesterem jest jak w niebie. Spojrzałem na jej ciało, chyba śnie. Pewnie, dziś za dużo blantów wypaliłem. Albo zgubił na rozum zamieniłem. Chwilunia, wtedy dopiero szczaiłem. Tylko wtedy, gdy oddajesz się w całości. Jestem sobą i nie czuję złości. Lody przełamane, czas na czynności. Nie bój się, jestem zdrowy, delikatny. Kurwy nie ruszam, uznaję seks bezpłatny. Na wpływ trójkąta bermudzkiego podatny. Przyjdę, gdy znów będziesz chciała mnie zobaczyć. Swoją obecność dobrze umiem zaznaczyć. Wszystko jasne, nie muszę dalej tłumaczyć. Za szerokimi spodniami niespodzianka się kryje. Ty mnie tam pocałujesz, ja cię pocałuję w szyję. Nie ma wstydu, przecież każdy tak żyje. Możesz się okazać królową jednej nocy. Jak anioł stróż, zawsze przyjdę ku pomocy. Nie dam moim rękom zapomnieć twojej skóry. Mogę cię, lecz nie uczyć do matury. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Bo Molesta mówi tak. Tak. Trzymaj, mam drogę ciebie.